السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu Waislamu, hutuba yangu iliyopita nilizungumzia kwa ufupi historia ya bid'a hii sugu ya Maulidi. Nikaelezea kwamba bid'a hii ya Maulidi ilianzishwa na al-Ubaidiyun, ambao walijiita talbisan wa kadhiban, walijiita fatimiyin. Ulama ul-Islam waliwakufurisha hawa Ubaidiyun kutokana na vitendo vyao mbalimbali vya ukafiri walivyokuwa wakivifanya katika utawala wao, hasa hasa kule Masri. Mmoja katika makhalifa wao ambaye ni Al-Aziz, alipotawala aliwazuia watu wa nchi nzima ya Masri kusali sala ya tarawehe. Hii ilikuwa ni mwaka wa 372 minal hijra. Mwaka wa 381 kule Masri, katika ufalme wa Ubaidiyun, kuna mtu alikamatwa kwa sababu alibeba kitabu cha hadithi ambacho ni muwatta lilimami Malik rahimahullah. Mwaka wa 393 kule Masri, kuna watu 13 walikamatwa, wakatiwa ndani kwa muda wa siku 3 na kuadhibiwa na kutembezwa mabarabarani kwa sababu wamesali salatul duha. Haya ni baadhi ya mambo waliokuwa wakiyafanya Ubaidiyun mwaka wa 395 baada ya kupita mwaka 393 na kukamatwa hao watu ambao waliswali salatu dhuha. Halafu mwaka wa 395 mmoja katika makhalifa wa Ubaidiyun aliamrisha iandikwe katika misikitini na katika milango ya maduka matusi ya kuwatusi salafu saleh ridwanullahi ta'ala alayhim na kuwalani salafu saleh ridwanullahi ta'ala alayhim. Na kubwa katika hayo, kubwa kuliko hayo, alipotawala al-hakim bi amrillah, mmoja katika watawala wa Ubaidiyun alidai uungu na kuamrisha watu wa Masri wamsujudie mara khatibu anapotaja jina lake juu ya mimbar. Haya ni baadhi ya mambo mabaya na ya ukafiri waliokuwa wakiyafanya hawa Ubaidiyun ambao ndio waanzilishi wa bid'a hii sugu ya Maulidi. Ndugu zangu wa Islam, Al-Qadhi Al-Baqillani alitunga kitabu kuelezea ubaya wa hawa Ubaidiyun na ukafiri wao. Kitabu akakiita Kashful Asrar wa Hatkul Astar, kuelezea ubaya na ukafiri wa hawa Ubaidiyun. Mwisho akasema hum qaumun yudhhiruna ar-rafdha wa yubtinuna al-kufra al-mahdh. Hawa Ubaidiyun ni watu ambao wanadhihirisha ushia na wanaficha ukafiri katika nyoyo zao. Kwa hiyo ulamaul umma wakitaja nasabu zao hawa Ubaidiyun wanasema imma hawa ni min auladil majus, ima ni watoto wa majusi wale wanaoabudu moto, au ni mayahudi ambao wanadhihirisha Uislamu na kuficha ukafiri, hawa waanzilishi wa bidaa hii ya Maulidi. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kuwawacha hawa ahlul bid'a hivi hivi. Ana mambo ambayo amewapangia hawa watu wa bid'a, hao Ubaidiyun ambao ni makafiri na hao Waislamu ambao wanafuata kitendo hicho cha Ubaidiyun cha kuweka bid'a hii ya Maulidi. Kwanza, amali zao ni marduda, amali zao hazikubaliwi, zinarudishwa. Kwa hadithi ya Aisha iliyoko katika Sahihain, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, mwenye kuzusha katika dini yetu hii jambo ambalo halipo, jambo hilo litarudishwa, halikubaliwi. Kwa hiyo kwanza amali zao hizo, pamoja na mapesa yao wanaoyatoa, pamoja na juhudi zao wanazozifanya na misafara mirefu ya kwenda kila Maulidi, lakini amali zao hizo ni marduda, hazikubaliwi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni mosi. Pili, inna Allaha hajaba tauba an sahibi kulli bid'a hata yadaat bid'atahu. Mtume SAW anasema toba yao imezuiwa hawa mubtadi'a, watu wa bid'a, toba yao imezuiwa. Mtume SAW anasema inna Allaha hajaba tauba an sahibi kulli bid'a hata yadaat bid'atahu. Allah subhanahu wa ta'ala ameizuia toba ya kila mtu wa bid'a mpaka awache bid'a yake. Allah ameizuia toba ya kila mwenye bid'a mpaka awache bid'a yake, ndiyo atatubia na ikubaliwe toba yake. Lakini vinginevyo ni kwamba huyu hatatubia kwa sababu anajiona kwamba yuko katika haki na hali yuko katika batil. Inna Allaha hajaba tauba an sahibi kulli bid'a hata yadaat bid'atahu. Jambo jingine ni kwamba ushahidi wa mwenye bid'a haukubaliwi akiwa analingania bid'a yake. Ushahidi wake wowote haukubaliwi ikiwa analingania kwenye bid'a yake mpaka iwache ile bid'a, ndio ushahidi wake utakubaliwa. Na pia ikiwa analingania kwenye bid'a, anabeba madhambi ya wale watakaomfuata katika bid'a hiyo. Naam, anabeba madhambi yao wale wanaomfuata katika bid'a hiyo aliyowalingania watu. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Nahl anasema liyahmilu awzarahum kamilatan yawma al-qiyama wa min awzari alladhina yudhillunahum bighairi ilmin ala saa ma yazirun. Wanafanya hivyo ili wabebe madhambi yao kamili siku ya kiyama, na madhambi ya wale waliowapoteza bila kujua siku ya kiyama. Wanabeba madhambi hayo ya hao waliowapoteza bila kujua. Ala saa ma yazirun, ni mabaya hayo madhambi wanaoyabeba hao wanaolingania kwenye bid'a. Pia hao watu wa bid'a ni mal'unin, kwa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, man ahdatha fiha au awa muhdithan fa alayhi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Mtu wa bid'a akiwa analingania bid'a yake, huyo ni mal'un. Sahibu kulli bid'a mal'un, kila mwenye bid'a ni mwenye kulaaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala na malaika na watu wote. Man ahdatha fiha au awa muhdithan, mwenye kuzusha jambo au akamlinda na kumuhifadhi mzushi, fa alayhi la'natullah, imshukie laana ya Allah, wal malaikati wan nasi ajma'in, na malaika na watu wote. Haya ni baadhi ya mambo ya khasara ambayo wamepangiwa hawa watu wa bid'a. Ama kule akhira watazuiwa kunywa katika birika la Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sayumnaun wa yuhramun, watazuiliwa kunywa katika birika ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, birika ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameisifu kwamba ma'uha ashaddu bayadan min al-laban wa atyabu min al-miski, maji yake ni meupe zaidi kuliko maziwa, na ladha yake ni tamu zaidi kuliko asali, na harufu yake ni nzuri zaidi kuliko harufu ya miski. Mto huo mubtadi'a, watazuiliwa kunywa katika mto huo. Hasara, hasaratul mubtadi'a fi dunya wal akhirah, hasara hii ya watu mubtadi'a ni katika ulimwengu na kule akhera wanapata hasara. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema, tazawajat الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة فتولد بينهما خسران الدنيا والآخرة. تزوجت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة, حقيقة يا كفيري إمهوا بدعه مبايا, فتولد بينهما خسران الدنيا والآخرة, إكذلك بينياو خسارة يا ولمنغنا آخرة. كويو خسارة نكبوا يا هوا مبتدع وزوشي. Halafu mwishowe wazushi wanakwenda kwenye makaburi na kwenda kuwaomba maiti. Mwishowe wakatika zafa zao na zefe zao, mwishowe wanakwenda makaburini na kwenda kuwaomba maiti pale makaburini. Intaduuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawma alqiyamati yakfuruna bishirkikum wala yunabbiuka mithlu khabir. Allah subhanahu wa ta'ala sema, intaduuhum, mkiwaomba, la yasma'u du'aakum, hawasikii hizo dua zenu, maombi yenu. Walau sami'u, na lau wangesikia, mastajabu, wasingeweza kujibu hayo maombi yenu. Walau sami'u mastajabu lakum wa yawma alqiyamati yakfuruna bishirikikum, siku ya kiyama wale maiti watawakanusha hiyo ushirikina wenu mnaofanya. Kwa hiyo mwisho wa mubtadi'a ni kwamba wanakwenda kuwaomba wale maiti waliouzikwa makaburini ushirikina moja kwa moja. Ndugu zangu Waislamu, jambo la bid'a ni jambo baya katika Uislamu. Jambo la bid'a ni jambo ovu katika Uislamu. Waislamu wanatakiwa wajiepushe na mambo haya ya bid'a, hasa hasa bid'a hii ambayo imeanzishwa na hawa Ubaidiyun ambao maulama ul umma wamewakufurisha kutokana na vitendo vyao vya ukafiri. Ndugu zangu Waislamu, wakati maulama wanakataza mambo ya bid'a, Hizbiyun wanaleta bid'a nyingine. Bid'a gani? Bid'atul anashid. Wanaleta bid'atul anashid. Anashidi zinaimbwa, anashidi zinatolewa, hata kama hazipigwi madufu, lakini ni anashid bid'a. Kwa hiyo Hizbiyun wanaleta hizi anashid na wanazifanya ni miwasaili dawa, ni katika njia za dawa. Hizi anashidi zinazotolewa wanazifanya ni katika dawa. Pia katika madaris zao za Hizbia kuna somo wanaliita anashid, watoto wanafundishwa nyimbo. Hizbiyun wameanzisha bid'a hii na wakaitukuza bid'a hii katika madaris zao na katika hafalati zao za kibid'a. Lazima wanaweka hii anashid na kuziwekea hiswa katika fusul kwamba watoto wanafundishwa anashid. Watoto hawajui Qur'an, watoto hawajafundishwa Qur'an, wanafundishwa anashid. Madarasa hizo mpaka watoto wanataharaj thalitha thanawi hawajui kusoma Qur'an kutokana na kufundishwa anashid. Na hizi anashid, ndugu zangu wa Islam, zimeanza kwa watoto, kwamba watoto ndio wanaoziimba. Sasa hivi zimepanuka mpaka imekuwa ni watu wazima wanaimba anashid, mpaka zinarekodiwa katika CD na kuuzwa katika maduka ya vitabu, na zinauzwa CD pamoja na CD za Qur'an. Watu wanaacha CD za Qur'an, wanachukua CD za anashid na kuziweka majumbani. Hakuna nyumba ya Muislamu isipokuwa kuna CD za nyimbo anashid. Wazadu tina balla fasammauha al-anashida al-islamia, wamezidisha ubaya, wanaziita al-anashidu al-islamia, wal-islamu minha bari. Waislamu, ndugu zangu Waislamu, lazima tuzinduke. Hivi vitu vinavyoingizwa sasa hivi, lazima watu waulize maulama, je, kitu hiki kiko katika Uislamu au watu wanajizushia tu? Lazima Waislamu waulize, lazima Waislamu wasome, la sivyo tutapoteza Waislamu. Kwa hiyo kumeingizwa bidaa hii ya anashid, zinaimbwa katika madaris, zinaimbwa katika hafalat, zinaimbwa katika maredio ambayo yanajijasibisha katika Uislamu, bid'a. Ash-Sheikh Albani rahimahullah alipoulizwa kuhusu hizi anashid na kwamba eti anashid ni badali ya nyimbo za kimagharibi na ni badali ya nyimbo za kimashariki, Sheikh Al-Albani rahimahullah anasema la tatlubil badil falqur'anu khairu badil, usitake badali, kwani Qur'an ni bora ya badali zote. Allah subhanahu wa ta'ala ametuteremshia Qur'an, tunaisoma tunapata thawabu, tunapata mazingatio kuisikiliza Qur'an. Allahu nazzala ahsana alhadithi kitaban mutashabihan mathani taqsha'irru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah dhalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlilillahu fama lahu min had. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratu Zumar, Allah ameteremsha maneno mazuri mno. Allahu nazzala ahsana alhadith, Allah ameteremsha maneno mazuri sana. Allahu nazzala ahsana alhadithi kitaban, ameteremsha kitabu mutashabihan, maneno yake yanawafikiana, mathani yanakaririwa maneno yake, taqsha'irru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum, mili na nyoyo za wale wanaomuogopa mola wao zinasisimka wakisikia Qur'an, thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah, kisha mili yao na nyoyo zao zinalainika kwa ajili ya kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika hudallah, huo ndio muongozo wa Allah, yahdi bihi man yasha, anamuongoza anayemtaka, wa man yudlilillahu fama lahu min had, na Allah subhanahu wa ta'ala anapompoteza mtu hakuna wa kumuongoza. Kwa hiyo anashid bid'a, hizi anashid ni bid'a, si badali ya nyimbo wala si badali ya kasaid, ni bid'a zote, kama kasaid zilizo bid'a na pia anashid ni bid'a. الإمام الشافعي رحمه الله أنا سمع خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يزعمون أنه يرقق القلوب يسدون به الناس عن القرآن. الإمام الشافعي رحمه الله أنا سمع نميواتا كل بغداد جامبو أمبالو ونافك انديو ومليزوشا jambo hilo wanaliita taghbir, jambo hilo wanadai kwamba linalainisha nyoyo, wanadai hivyo, lakini ni kwamba wanawazuia watu na Qur'an. Watu wanaacha kusoma Qur'an, wanafundishwa anashid. Watu wanaacha kusoma Qur'an, kusikiliza Qur'an, wanasikiliza hizi anashid at-taghbir. Sheikh Muhammad Salih ibn Uthaymeen rahimahullah alipoulizwa kuhusu hizi anashid akasema al-inshadu al-islamiyu inshadun mubtada'un ibtada'athu as-sufiyya wa lihadha yanbaghi al-udulu anhu ila mawa'idh al-Qur'an was-sunnah wa ghayriha min al-mawa'idh an-nafi'a. Hizi nyimbo za Kiislamu wanazoiita nyimbo za Kiislamu, hizi ni inshad mubtada, zimezushwa, wamezizusha hawa masufia. Kwa hiyo inatakikana watu waziache, waziachilie kwa mbali, wasikilize mawaidhi ya Qur'an na sunna na mawaidha mengine ambayo yanafaa Waislamu. Wasisikilize hizi anashid, ndugu zangu Waislamu. Sasa hivi wanawake wanamenyana kule katika studio, wanakwenda kununua anashid za nyimbo na kwenda kusikiliza majumbani, na bali wengine wanacheza, wanawake wetu, ndugu zangu, wanawake wa Kiislamu. Kwa hiyo Waislamu, hizi anashid tunaletewa hivi sasa pia ni bid'a, kama ilivyo bid'a maulidi, na hizi anashid pia ni bid'a. Hawa hizbiyun wakiambiwa vitu hivi ni bid'a na kwamba msilete badali, wanasema antum mutashaddidun, as-salafiyun mutatarrifun. Wanadai kwamba eti hawa wanaopinga vitu hivi anashid, wanaopinga kasaid, ni mutashaddidun, watu wenye mkazo, watu wenye siasa kali katika Uislamu. La, si siasa kali, bali hii ndiyo sunna, huu ndiyo Uislamu, huu ndiyo Uislamu wa Islamu, kuacha vitu hivi vya pumbao. Qur'an ndiyo peke yake, Qur'an ndiyo inaotutosha Waislamu, muongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala ulionyonyoka. Kwa hiyo wacheni maneno haya mahizbu wanaosema kwamba salafiyun ni mutatarrifun. Hadhihi ummatul isnad, ndugu zangu Waislamu, umma huu ni umma wa isnad. الإسناد من الدين. ابن سيرين يقول الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. إسناد نكتك دين نلوسي إسناد أنجسما أنا يتاك أنا لليتاك كلا متو أنجتيا جنبولاك كتك دين. لكن هذه أمة الإسناد، هوني أمة وإسناد، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد عن النار إلا وقد بين لكم. انتم صلى الله عليه وسلم أنا سيما halikubakia jambo lolote ambalo linakurubisha katika pepo na kuweka mbali na moto isipokuwa mmebainishiwa. Hakuna jambo ambalo linawakaribisha watu na pepo, wala hakuna jambo ambalo linawaeka watu mbali na moto isipokuwa limebainishwa. Allah subhanahu wa ta'ala amelibainisha, na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi zake sahihi amebainisha kila jambo ambalo linakurubisha na pepo na kuweka mbali na moto. Dini haihitaji bid'a, dini haihitaji bid'a, sheria haihitaji bid'a, haihitaji kuongezewa ongezewa vitu. Kwa nini hawa wanaongezea vitu ibada katika ibada za Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa nini hawendi kuongeza katika katiba za nchi yoyote? Hawendi wakajiingiza wakaongeza katiba zao? Wanaogopa kuingiza katiba katika katiba, wanaingiza vitu katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, bid'a, bid'a ni kitu kibaya mno. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema inna ahlal bid'a sharrun min ahli almaasi shahwaniyya bisunnati walijma. Anasema watu wa bid'a hawa ni waovu kuliko watu wa maasiya kwa sunna na kwa ijma. Watu wa bid'a ni waovu kuliko watu wanaofanya maasiya kwa sunna na kwa ijma. Kwa nini? Anasema kwa sababu hawa watu wa maasiya, hawa watu wa maasiya madhambi yao ni kufanya baadhi ya mambo waliokatazwa. Fi'lu baadhi manuhu anhu, ni kufanya baadhi ya mambo waliokatazwa: kuiba, kuzini, kunywa tembo na mfano wake. Lakini hawa mubtadi'a, hawa ni kwamba wanaacha yale mambo ambayo wameamrishwa, ambayo ni minitibai rasul, kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam wa jamaati almuslimin, na kundi la Waislam. Kwa hiyo ndio maana watu wa bid'a ni waovu kuliko watu wa maasiya. Sa'id ibn al-Musayyib min kibari tabi'in Abu Muhammad anasema la an yashhababni fasiqan shatiran sunniyan ahabbu ilayya min an yashhaba 'abidan mubtadi'a. Sa'id ibn al-Musayyib hadha min kibari tabi'in anasema mtoto wangu kusuhubiana na mtu asi ambaye ni msuni, hilo linapendeza zaidi kwangu kuliko kusuhubiana na mtu ambaye anafanya ibada lakini ni mubtadi, ni mzushi. La an yashhababni fasiqan shatiran sunniyan ahabbu ilayya min an yashhaba 'abidan mubtadi'a. Kwa nini? Kwa sababu hawa mubtadia yufsiduna alqulub, wanaharibu nyoyo, wanaharibu aqida. Lakini ahlul maasiya ni kwamba wanaharibu viungo, hawaharibu nyoyo, hawaharibu aqida. Kwa hiyo ahlul bid'a wanaharibu aqida za watu mpaka wanaingia kwenye ushirikina. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anasema tena, anasema sharrun nasi man tashabbaha bi ahli alhaqi yuhimu annahu minhum wa laysa minhum. Sharrun nasi man tashabbaha bi ahli alhaqi yuhimu annahu minhum wa laysa minhum. Muovu zaidi katika watu kuliko hao mubtadi'a, muovu zaidi katika watu ni mtu aliyejifananiza na watu wa haki, akiwadhanisha watu na kuwadanganya watu kwamba yeye ni katika watu wa haki, wala hayuko katika watu wa haki. Sharrun nasi man tashabbaha bi ahli alhaqi yuhimu annahu minhum wa laysa minhum. Muovu kabisa wa watu ni yule ambaye anajifananiza na watu wa haki, akiwadanganya watu kwamba yeye ni katika watu wa haki, wala si katika watu wa haki. Ndio hawa hizbiyun wanavaa vazi la sunna, madevu mengi, kanzu fupi, lakini ni hizbiyun. Wanapinga sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam waziwazi, wanazikejeli sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, halafu wanajiita kwamba wao ni ahlusunnati waljamaa. Ahlusunna gani atakayetayarisha maandamano? Nani katika ahlusunna waljamaa atakayetayarisha maandamano na kuamrisha watu maandamano juu ya mimbar ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Nani katika ahlusunna atakayemkaa mstari wa mbele katika maandamano? Maandamano yametoka wapi? Kama wewe ni mtu wa ahlusunna, kweli utakwenda vipi kwenye maandamano? Kwa hiyo sharrun nas man tashabbaha bi ahli alhaqi yuhimu annahu minhum wa laysa minhum. Huyu ni muovu zaidi kuliko hao mubtadi'a. Huyu anayejifananiza na watu wa haki, akiwadanganya watu kwamba ni katika watu wa haki, wala si katika watu wa haki. Ndio hawa hizbiyun ambao tulionao hivi, ambao wanadai kwamba wataikandamiza hii da'wa salafia, da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. La'anahumullah qatalahumullah. Nani atakayeweza kuiangamiza da'wa hii salafia? Al-Imam Shafi'i rahimahullah anasema la an yubtala al-muslimu bi kulli dhanbin ma khala ash-shirka billah khairun min an yubtala bi shay'in min hadhihi al-ahwa. Al-Imam Shafi'i rahimahullah, Imam Sunna rahimahullah, anasema mtu kupewa mitihani, Muislamu kupewa mtihani wa kila dhambi, anafanya kila dhambi isipokuwa ushirikina, hamshirikishi Allah na kitu kingine, hii ni bora kuliko mtu kupewa mtihani wa hizi ahwa na bid'a. Ndivyo anavyosema al-Imam Shafi'i, anasema kwamba la an yubtala al-muslimu bi kulli dhanbin ma khala ash-shirka billah khairun min an yubtala bi shay'in min hadhihi al-ahwa. Ahwa hizi ambazo walizonazo hawa hizbiyun ambao wanawadanganya watu kwamba wao ni katika watu wa haki, wala si katika watu wa haki, bali wao ni katika watu wa batil, bali hawa ndio wapingaji wakubwa wa sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali wanazikejeli sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam waziwazi katika maredio na katika mihadhara yao, wanazipinga na kuzikejeli sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Waislamu lazima watu wapambanue, lazima Waislamu wapambanue ni wapi ahlusunna waljamaa wa haki, na kina nani ambao wanadai na kudanganya watu kwamba wao ni ahlusunna, kumbe wao si ahlusunna waljamaa, bali ni ahlul bid'a wal maslaha, ndugu zangu Waislamu. Kwa hiyo Waislamu lazima watu wasome, lazima watu wapambanue baina watu wa haki na watu wa batil, wasidanganyike watu kwa kanzu nyeupe, watu wasidanganyike na kughurika na kofia nzuri, la, watu waangalie kina nani wanaofundisha sunna, kina nani wanaofundisha da'wa salafia, kina nani wanaofundisha aqida salafia. Hawa ndio wa kuwafuata, sio wale watu wa bid'a wal maslaha ambao wanaamrisha watu kwenda katika maandamano. Nasallu Mola subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi alhusna وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم على أعدائهم أعدائك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.